بسم الله الرحمن الرحيم إلي تيستجن أن في بوا توتور نصايصن في هام السين إيمان وكفر سين أتقع إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، hvor vi skal snakke om hal yalzamu min qital al-ta'ifa al-mumtani'a kufriha, er det vigtigt, at når man skal bekrige, eller når man skal bekrige en gruppe eller et nation, for at sige det sådan der, ta'ifa kan være begge to, al-mumtani'a, den der forhindrer at betale eller at holde fast i at ikke udføre det bliver bedt om, at den her gruppe er kuffar. Ulema er uenige med hensyn til den sag, hvor nogen af dem siger, at når en gruppe eller en folkslag eller en by, whatever, holder noget tilbage, for eksempel de vil ikke betale zakat, og de holder fast i zakat til mal, og det er al-zakat, det vil sige byen, alle i byen vil ikke ofre en krone, altså de har penge, de har dyr, så skal zakat betales til staten, og staten kan sortere det og vurdere det og dele det. Så når de holder, så har staten ret til at bekrige den. Og ulama er uenige. Nogle af dem siger, at man bekriger den, fordi de er kuffar. Og andre siger, man bekriger den, fordi de er burra. Så skal vi forklare, hvad er bari og hvad er murtad. Hvis vi snakker om al-bari, man barra, det betyder ham, som er gået over gevind. Ham, som er gået over gevind, men han bibeholder titlen, at han er muslim, men han er fejlet. Så man bekriger dem, som er fejlet, for at returnere den tilbage til den rette vej. Og dem, som siger, at det er murtadin, det vil sige, at de er frafaldet, så bekriger de dem i henhold til deres ridda, at det er frafaldet, derfor man skal bekrige den. Der har været diskussion med hensyn til Khawarij. Og Khawarij, Ali radiyallahu anhu wa arda, har bekriget den. Sahaba Sina har også bekriget den. Og nationen generelt over mange års periode har bekriget den. Og ummah nu til dags skal sørge for at bekrige den. Der har været diskussion, er Khawarij murtadin eller er Khawarij burra? Og der har været nogle udtalelser om det. Ja, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han siger: وَلِهَذَا كَانَ فِيهِمْ أَيْ الْخَوَارِجِ وَجْهَانْ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدٍ. Inde Imam Ahmeds teorier, der har han to holdninger med hensyn til Khawarij. Den ene er, at de er kuffar, og den anden er, at de er burra. Og den anden, hvor han siger: أَنَّهُمْ كُفَّارٌ كَالْمُرْتَدِّينَ يَجُوزُ قَتْلَهُمْ ابْتِدَاءً وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل كما أن مذهبه في منع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين two udtalelser. Og hermed siger han Imam Ahmad i den anden holdning, at man bekriger den ligesom al-Murtaddin, hvor man kan starte med at bekrige dem, man kan dræbe deres fangst, og man kan følge dem, som stikker af, og dem, man får fat i den, man kan bede dem om at lave tauba, og hvis de ikke laver tauba, så kan man dræbe dem. Akkurat det samme har han med dem, som forhindrer zakatul mal, eller zakat generelt, at betale almisser til staten. Hvis dem, som vil betale almisser, er med til at bekrige khalifa, så er der en holdning hos ham, at det er kuffar. Og det er en af de udtalelser, som Imam Ahmad. Andre siger nej. Dem, som forhindrer zakat, ligesom de har gjort over for Siddiq, hvor sahaba radwanullahi alayhim har startet med at bekrige dem. Og hvis I husker, hvad Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, Abu Bakr sagde, Wallahi law mana'uni inaqan kanu yuaddunahu ila rasulillah, laqatalnahum alayh. Hvis de har forhindret mig i en ring, som de plejer at give til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og de har ikke givet den til mig, så vil jeg bekrige den på grund af det. Og fordi de er en wajib, og selvom de bekræfter en wajib, og de forhindrer sig selv i det, så skal man bekrige det i henhold til det. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah يرجح تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة إذا كانوا طائفة وقاتلوا الإمام علي. شيخ الإسلام عليه رحمة الله هنسية تنستاكست هولنينج مهنسن سده بس إن قوبة هولا فست إنود أريق بالبتال ليسم الزكاة وهنسية الشرائع الظاهرة المتواترة الشرائع flertal af sharia al-zahira, det er den, som er åbenlyst kendt, al-mutawatira, som er enige om fra Muhammeds side frem til os. Idha kanu ta'ifa, hvis de var en gruppe og de bekriger en imam på grund af det, så siger han, wa ha'ula'i idha kana lahum ta'ifa mumtani'a, فهل يجوز اتباع مدبرهم؟ Hvis de har været en gruppe, som bærer våben, og de kan være med til at begå i krig, må man gerne følge dem, som stikker af, og må man gerne dræbe deres fangst, والإجهاز على جريحهم, at dræbe dem, som er såret. Der er to holdninger hos ulama, som er kendt. والصواب, og det, som er sandt i den sag, أن هؤلاء ليسوا من المغاة المتأولين. De her folk, de er ikke blandt dem, som er bugha, det vil sige, de har fejlet, som har lavet ta'wil, en forkert fortolkning. فإن هؤلاء, de her folk, ليس لهم ta'wil سائغ. De her folk, de har ikke en fortolkning, som er anerkendt. وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانع الزكاة. De her typer er ligesom khawarij og al-mariqin, som er kommet ud af din. Wa mani'i zakah, og dem som forhindrer zakah. Wa ahlu al-ta'if wal-khuraymiyah, wa nahuhum mimman qutilu ala ma kharaju anhu min shara'i' al-islam. Og ligesom ahlu al-ta'if, da Muhammad har bekriden, والخريميه ان قوبه سم صحابها بكريدن وليسم آل عندها بكريد دم سم gick ut av islam. وهذا موضوع اشتبه فيه على كثير من الناس من الفقهاء. وتند ساي ابلو ويني hos mange av vores lærte. فان المصنفين في قتال اهل البغي جعلوا قتال مانع الزكاه. وتم سم حسقال الفقهاء لærte med hensyn til at bekrige dem, som skulle sættes op på den rigtige vej, جعلوا قتال مانع الزكاة. De har sagt, at man skal bekrige dem, som forhindrer zakat fra imam. وقتال الخوارج, at bekrige الخوارج. وقتال علي لأهل البصرة, at علي har bekriget Basras befolkning. وقتاله لمعاوية وأتباعه, og da han bekriger Muawiya og hans forfølger. Min qital i ahli al-baghi, at de er blandt dem, som er baghi relateret. وَذَلِكَ كُلُّهُ مَأْمُورٌ بِهِ, og alt det her er blevet bedt om. وَفَرَّعُوا مَسَائِلَ ذَلِكَ تَفْرِيعًا مَنْ يَرَى ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَدْ غَلَطُوا بَلِ الصَّوَابَ مَا عَلَيْهِ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ. Alt hvad de har skrevet er forkert, men sandheden ligger hos a'immat al-hadith, dem der følger al-hadith, og dem der følger sunnah fra Medina. Ligesom al-imam al-Uza'i, wal-Thawri, wa-Malik, wa-Ahmad ibn Hanbal, og flere end dem. Annahu la yafruq bayna hadha wa hadha. Der er ingen forskel mellem det og det. Faqitalu aliyin lil-khawarij, thabit bin nusus al-sariha al-Nabi. At Ali har bekriget khawarij, så er det fordi de er klart indikeret i vores sunnah, som Muhammad har fortalt om. وَأَمَّا الْقِتَالِ يَوْمَ صَفِّينَ وَنَحْوَهُ فَلَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةِ. Og da Muhammad, da Ali har bekriget Muawiya i Safin slag, de er ikke noget sahaba enige om. Men flertal af sahaba har været imod, eksempelvis Sa'd ibn Abi Waqqas, ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومن أنضى من صحابة هذا يمول سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر تلها نسيت السيس فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين أصلاً problematic كأفسطو ليس مت problem مالم توكونا وطوائف المسلمين وقبيعنا مسلمنا. وديسا من إمام شيخ الإسلام بن تيمية بخوصي أتا أعفوسك الميلم خوارج وميلم علي ومعاوية مهنسن تل الفرقة الباغية أتسلف معاوية حا داند انكري مد علي وفعل لقهوس معاوية وغات لقهوس علي ومن كيكسي أتا بغاه at man skal ligesom dræbe dem, a'udhu billah, og så sammenligne dem, som forhindrer zakah, fordi sahaba, radwanullahi alayhim, de var uenige med hensyn til, at Ali skulle bekrige Muawiyah overhovedet. Men sket er sket, og fejlen ligger hos Muawiyah, radiyallahu anhu arda. Sheikh al-Islam ibn Taymi, alayhi rahmatullah, med hensyn til forhindring af betalet zakah, så siger han, والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أم جاحد لها. Og det er en diskussion, hvor mange mennesker spørger ofte og siger, er ham der جاحد لها, forhindring for det, eller جاحد بوجوبها. جاحد لها, det betyder han benægter den. جاحد لأدائها, at han vil ikke betale det, men han er مقر, han anerkender det. Sahaba har ikke spurgt. De har forhindret det. Så har det været tegn på, at Abu Bakr al-Siddiq sammen med samtlige sahaba har gjort klar til at bekrige dem, fordi de har forhindret noget, som tilhører islam. Det næste her, det er forskel mellem al-ta'ifa wal-fard. Al-ta'ifa, gruppe. Wal-fard, individ. Som de fleste af jer ved, at der er forskel mellem en gruppe, og der er forskel mellem individ i sharia. Hvis vi siger, at den gruppe er kuffar, så er det ikke ens betydende med, at selve individ i den gruppe falder i de her kategori. Men selve ahkam, der vedrører gruppen, vil forfølge ham, til han laver bara'a, til han tager afstand, hvad hans gruppe følger. Eksempel. Hvis vi har dem, som forhindrer betaling af zakat, og byen, landsbyen, er enige om, at de vil ikke betale zakat til Abu Bakr, så har Abu Bakr bekriget dem alle sammen. Selvom blandt dem, der er nogen, der vil gerne betale zakah og anerkende betaling af zakah, men de har været med i den gruppe, som forhindrer betaling af zakah, og hermed bliver de bekriget. Og hvis en landsby vil ikke lave salah, salat al-jama'a, i masjid, så bliver den jama'a bekriget, til de opretholder salah. Læg mærke til her, hvad Muhammad s.a.v. siger, al-hadith som er i Abu Dawud, og den er Hassan hos imam al-Arma'uti alayhi rahmatullah, hvor han siger, man a'ta zakata malihi mu'tajiran falahu ajruh, falahu ajruha. Ham som begiver sine zakah af sine penge, hvor han ønsker at få belønning for det, så får han belønning. وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَبَى أَخَذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ. Og ham som forhindrer at betale zakah, så bliver han tvunget til at betale zakah, og så tager man halvdelen af hvad han ejer. Læg mærke til det. Man tager hans zakah, og det der er efterladt af hans penge, den deler man op i to, og så tager man den bedste del af det. وعزمة من عزمات ربنا سبحانه وتعالى. Det har været en rukhsa, en form for frigivelse, at menneskene giver det. Og når de ikke har gjort det, så er det bare en opfordring, at Allah bestemmer, at det skal være sådan der. ليس لآل محمد منه منها شيء. Og dem, som er i Muhammeds familie, må ikke få noget af de her zakat overhovedet. Hvis vi kigger her i den hadith, så kan man se, at ham, som forhindrer af individ, så bliver han tvunget. Og hvis det er en gruppe eller nogen andre, så skal man bekrige dem. Og læg mærke til hadith ibn Umar, som vi har nævnt tidligere, hvor Muhammad s.a.v. sagde, Umirtu an uqatil an-nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah, wa anni rasulullah. Og etc. Jeg blev beordret til at bekrige folk, til de anerkender, at der er ingen Gud andet end Allah, som er sandfærdig. Og iqamat al-salah, og ita al-zakah, og opretholde salah, og betale zakah, etc. Og hermed kan man sige, at selve individ, selvom han bliver bekriget, han behøver ikke være kafir. Og det gælder faktisk i mange realiteter. Shia eksempel. Ulama siger, Shia generelt er kuffar, men individ er ikke kafir, men mindre man laver iqamat hujja. Så er der nogen, der siger, ja, sheikh, nej, er ham der shi'i, som bander på sahaba, muslim eller kafir, han er kafir. Men skal der ikke være iqamat hujja? Nej. Ham der shi'i, som bander på Qur'an og bander på ummahat al-mu'minin, er muslim eller kafir, han er kafir. Hvis der eksisterer nogen, hvis der gør, og det tvivler jeg, der er, men alligevel, så er man i de her tilnæmer og siger, det er kuffar, til det modsatte er bevis, og så kan man bare se, at de fleste af dem er nu om dagen kuffar, og der eksisterer nogen af dem, der ikke er. Men de sjældne, nu har de vist deres kuffar. Men at Ta'ifa-gruppen er kuffar, og så siger vi, at individerne er ikke kuffar, til noget, som kommer. Men må man giftes med den? Nej. Fordi de tilhører Ta'ifa, de tilhører gruppen. Må man spise deres kød? Nej. Må man være sammen med den? Nej, kun i form af da'wa, og ellers ikke. Vi skal ligesom opremse eller fortælle om med hensyn til al-shirk al-akbar bi'amal al-qalb kal-mahabbati wal-irada wal-qasd. Kan I huske, vi har haft noget, hvor vi snakker om al-shirk al-akbar? Og al-shirk al-akbar, hvilken holdning har den med hensyn, eller hvilken påvirkning har den med hensyn til hjertet? Ligesom kærlighed, al-irada wal-qasd. Al-irada, at udføre handling, wal-qasd, opnåelig. Og så har vi snakket om fire slags shirk. Shirk al-da'wa, eller blev kaldt shirk al-du'a. Shirk med hensyn til kaldelse. Og to, vi har snakket om shirk niyyah wal irada wal qasd. Shirk vedrørende intention, wal irada viljen, wal qasd opnåelighed. Og nummer tre har vi talt om shirk ta'a, shirk i adlydelse. Og nummer fire har vi talt om shirk al mahabba, kærlighedsshirk. Og hermed kan man sige, at de fire, som vi har talt om, så bliver de returneret til to ting. Shirk i i'tiqad, i troen. Og hermed så er handling af hjertet en del af det. Og når den er nummer to, med hensyn til shirk fil aqwali wal a'mal. Shirk vedrørende at sige og at handle. Hvis vi tager shirk al-du'a, den er klar og tydelig. Shirk al-niyya wal-irada wal-qasd. Shirk al-niyya wal-irada wal-qasd, det er shirk i niyya, intention, shirk i irada, medviljen, og shirk i opnåelighed. Og hvad er der med hensyn til al-niyya? Læg mærke til i surat al-an'am, vers nummer 163, Allah siger: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله سبحانه وتعالى سيه أت من صلاة أو من نسك ونسك هنن صم يأوفر إفام سلكنين إلى لين ومحياي من ليوت ومماتي من تل تلح الله أليل. La sharika lah, han har ingen partner ved siden af ham. Wa bidhalika umirt, med det er jeg blevet beordret. Wa ana awwalul muslimin, og jeg er blandt de første af muslimin. Den udtalelse eller siger, som ligger i Quran, er hvad Ibrahim alayhi salatu wassalam har sagt. Og man kan sige, Allah subhanahu wa ta'ala beordrer, at man siger til mushrikin, som tilbeder noget andet end Allah, og slagter med andet end Allahs navn, at de er i modsætning, hvad Allah har bedt os om at udføre, for at vise sin tawhid, for at vise sin ibadah, for at vise sine tilhøringsforhold til Allah den almægtige. La sharika lah, han har ingen partner. Og hvis I læser i surat al-Kawthar, vers nummer 2, fasalli li rabbika wanhar, be til din skaber og til ham slagter du. I surat الكهف بس نمه هنا تي الله سبحانه وتعالى سيا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه همسم انسك اتنوسين سكيبا فليعمل سسكان هنله عملا صالحا إن كو هنن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أصلا كان يكسر إن بعدنا بسن سنسكيبا. في سورة هود فاس نمو 15 و 16: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تدم سم انسك ليوت ادنها دنيا تدم سم انسك ليوت اديها ليو وألف دن انباع ادي لكسوس متخيالة انباع نوفي إليهم أعمالهم. Vi giver den deres handlinger serveret i den. وهم فيها لا يبخسون, de får det ikke tabt i den. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Og de her folk, hvad der dem i vente, er ilden i dommedagen. Og habitana sana'u fiha, og alt hvad de har begået er tabt. Og batil ma kanu ya'malun, og alt hvad de har lavet, det er tilgiveligt forgæves. Og hermed kan man se, Allah opfordrer folk til at handle. Og Allah opfordrer mennesker til at udføre handlinger. Og det er derfor, vi har intentionen. Og bagefter kommer medviljen. Og så bagefter kommer opnåelighed, at man opnår det, man har haft nia og medviljen til. I surat al-Isra, vers nummer 18, Allah siger, Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'a. لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة Til ham som ønsker forskynning at forlade dunya عجلنا له فيها ما نشاء Så har vi forskynder ham så meget som overhovedet muligt til dem vi ønsker Og så har vi gjort jahannam som han vil være opnåelig i den. Madmuman madhura. Må Allah beskyttes. Allah siger i surat Al-Bayyinah, vers nummer 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُ الزَّكَاءِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ De bliver beordret til at tilbede Allah oprigtig for hans din, som bærer tawhid til ham, og bagefter opretholder bøn og betaler almisser, og det er den din, som er den rigtige. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Zumr, vers nummer 2 og 3, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ Vi har nedsendt til dig bogen, som er sandfærdig. Tilbed Allah oprigtig i hans din, oprigtig i hans tro. Selve din tilhører ham alene. At selve tawhid skal tilhøre Allah alene. Så der må ikke være shirk i niya, i intention. Der må ikke være shirk i irada, i medvilje handling. Der må ikke være shirk al-qasd, i opnåelighed. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger al-hadith al-Qudsi. Med hensyn hvad Allah siger om ham selv. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه يا أبلفتل التان الشرك ومن عمل عملا وهم سمهنل إن هنلن سمهن سيدا إدبار نستن فمعي يا فلغهم أفلغهن الشرك الله أكبر Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som er kommet en hadith, Abi Umama radiyallahu anhu, der kom en mand til Muhammad og sagde til ham, Ya Rasulallah, araayta rajulan ghaza, yaltamisu al-ajra wa-dhikra malih, qala la shay'a lah. Kan du se en mand, han går i krig, og han ønsker kun belønning, og han kun ønsker penge. قال لا شيء له هن فوقنود فأعادها ثلاثة كل ذلك يقول لا شيء له وبعد عن هن جنتال سسيان هن فوقنود ثم قال رسول الله سسيان صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه الله سبحانه وتعالى عكسبت يقن هلني Kun hvis den er ren, og han vil have den kun værd for hans skyld. Det vil sige, kun til Allah, den almægtige. Hadisen her er An-Nisa'i. Og den er i Abu Dawud og Tabari. Gå og læs. Studere. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Dem som vil være belønnet og mest glad for min shafa'a, for min shafa'a, min forbøn, det er dem som sagde ingen Gud andet end Allah oprigtigt fra deres hjerte. Og Muhammad s.a.w. siger yderligere, inna Allah harrama ala nar, man qala la ilaha illa Allah, yabtagi bidhalika wajha Allah. Allah har gjort jahannam haram for en som siger la ilaha illa Allah. Ingen Gud som er sandfærdig anden Allah, yabtagi bidhalika wajha Allah azza wa jal. Han gør det kun for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala. Og her الحديث بخاري ومسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم سيه إنما الأعمال بالنيات أتسلف هنينا أو هنا انتشونا وإنما لكل امرئ ما نوى وإذبعت بكمنا أو هنا ذهنها تقضى أو سين انتشون فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Og dem som rejser og flygter for Allahs skyld og hans profet, så er hans hijra, hans flytning er til Allah, hans profet. وَمَنْ كَالَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Og dem som flygter til dunya, som han vil ramme dem, eller en kvinde, som han vil giftes med, så er han hijra til det, han er flygtet til. Og man kan se nu om dag, menneskene flygter ikke på grund af din. Menneskene flygter ikke på grund af, de ønsker, at de har Allahs dins opbevaret. De har glemt alt om Allahs din, og de vil gerne have noget andet. De vil gerne have, at de lever luksus og have det godt. De flygtede for at være opnåelige i dunya, og har glemt alt om al-akhirah. Og sådan er det med mange mennesker, wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskylde os. طيب, hvad er det, der går i modsætning af ikhlas al-niyah? At man har oprigtig intention, det er selve shirk. Og det er derfor, der er noget, der går i modsætning af det, det er selve shirk, som man bærer indvendig, hvor man har hadfuld over for din. Og derfor Allah siger i surat Al-Imran, vers nummer 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Og det er dem, som vælger noget andet end islam som en din, som en tro, som en doktrin, så vil Allah ikke acceptere med ham fra ham. Og i dommedagen, han vil være blandt dem, som er fortabte. Og hermed Ibn Rajab alayhi rahmatullah, han siger, وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَقْسَامٍ فَتَارَ يَكُونُ رِيَاءً مَحْضًا بِحَيْثُ لَا يُرَادُ سِوَى مُرَاءَةِ الْمَخْلُوقِينَ لِغَرَضٍ دُنْيَوِي كَحَالِ الْمُنَافِقِ فِي صَلَاتِهِمْ. Imam Ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullah, han siger, du skal ved, at selve handling til anden Allah, den er delt op i sektioner eller i kategorier. Noget af det kan være ria, at man vil vise sig, og nogen af dem, man gør det kun for at vise sig over for andre skabninger, kun for at have en opnåelighed i dunya. Ligesom en munafiq i hans salah. Allah siger, surat al-Nisa, vers nummer 142, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا خُسَالًا يُرَاءُنَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Når de rejser sig op til bøn, så rejser de sig op, hvor de er dogne. De ønsker kun at vise folk. Og når de pånævner Allah, så siger de Allahs navn kun for lidt. أنا محمد صلى الله عليه وسلم سيا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Når Allah i hans ophøjhed siger på tungen af Muhammad i hadithen Qudsi, jeg er riger fra shurakai an shirk, at jeg skal begå shirk, og jeg opfordrer jer til, at I skal ikke udføre shirk. Og ham som udfører en handling, hvor han sætter en partner stedet for mig, så vil jeg forlade ham og forlade hans partner. Og hermed er det vigtigt med hensyn til an-niyya, at selve intentionen, den skal være til Allah alene, og den skal ikke tilhøre nogen andre end Allah, og man vil kun gøre det for hans skyld, subhanahu wa ta'ala. Wal-irada, selve medviljen, den skal være rettet til, at man vil gøre det, så man gør det kun for ham, så Allah kan være tilfreds. Læg mærke til, hvad Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 28. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الله أكبر. Til dem som betaler deres penge for at vise sig over for folk, de tror ikke på Allah, ej heller på dommedagen, og de ønsker at shaitan skulle være deres medspil, så er de værste medspil, de har fået sig eller en ven. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Surat al-Baqarah, vers nummer 264. Akkurat det samme. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawm al-akhir. Til ligesom dem, som betaler deres penge, ria an-nas, for at vise befolkning, og tror hverken på Allah eller dommedagen. Og den her ria er den store form for ria, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Hvor her, der vil de vise folk, og de er kuffar, men alligevel de bager den der ria, som er den store form for nifaq. Niyya skal være til Allah. Al-irada skal være til Allah. Al-qasd skal være til Allah. Så har vi noget til shirk al-mahabba. Mahabbatullahi azza wa jal er en hovedemne i alle handlinger. Og al-mahabba, shart min shurut la ilaha illallah. Det er en betingelse i la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Og der skal være ikhlas i mahabba. Der skal være oprigtighed i kærligheden til Allah subhanahu wa ta'ala. Som skal ikke være plads til andet end Allah i den kærlighed. Og det er derfor siger ulema, وَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ فَأَصْلُ عِبَادَتِهِ فِي مَحَبَّةِ. Til dem som tilbyder noget andet end Allah, så hovedsageligt kærligheden ligger i, tilbydelsen ligger i kærligheden. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah siya, wa aslu kullu fi'lin wa haraka fil alam min al-hubbi wal-irada. Alt starten af alle handlinger og bevægelser i verden har noget med kærligheden og irada, medvilje. Fa huwa aslu kulli fi'lin wa abda'uhu. Det er hovedsageligt for alle handlinger og starten af den. كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل من عقد بسببه ومادته فهو أصل كل ترك. ليصم أتهل وليصم أتدان الفرد تو سادي إن فهندرين فألت أنا ردافه هنسي فوسطنا. ولهذا كان رأس الإيمان الحب. وهي أي سأهو سيل أكالهم أع إلهو سيل إيمان أع iman, troen. Husayli, eller hoved af iman, er kærligheden i Allah og had i Allahs skyld subhanahu wa ta'ala. Wa kana man ahabba lillah, og dem som elsker for Allah og hader for Allah og abghadha li Allah, for Allahs skyld, wa a'ta lillah wa man'a lillah, og giver for Allah og forhindrer til Allah, faqad istakmal al-iman, så har de opfyldt deres iman. Læg mærke til, hvad han siger. الحب في الله كاله في الله والبغض في الله أتهل في الله ومن أعطى لله أهم صمقية في الله ومنع أفهند في الله ولن أتألسك Du elsker din bror, fordi han er din bror. Og din bror, han kan være kafirun murtad, aduhu Allahi wa aduhu al-din. Du elsker din bror, fordi han er din bror. Du elsker ham ikke, fordi han er muslim, muwahid, mu'min, taqi. Og det er det, som kuffar har levet efter i hele deres periode. De har levet efter disse elementer, hvor islam kom hen og har ødelagt det her. Man skal ikke elske sin bror, det var det jeg mente. Man skal ikke elske sin bror, hvis han ikke værdien af islam. Hvis han har værdien af islam, så har du en kærlighed til ham. Og hvis han har ingen værdi af islam, så har du den kærlighed, der tilhører ham som en bror. Men hvis han er muslim og har forladt noget af islam, så kommer din hadfuld på banen i henhold til, hvad han er forladt. Og hvis han er murtad, så skal du have ham, ligesom du har elsket ham før. Og når du giver til Allah, giver, hvordan kan man give? Sadaqat. Sadaqa, det er en barriere fra dig til dem, der skal få det i kort øjeblik. Du giver det, du kan. Du giver det, du kan hjælpe. Når du forhindrer, og du kan, så har du dannet et problem. Hvordan? For dig selv. Fordi du vil give for Allahs skyld, så vil Allah give dig mere. Når du forhindrer, så Allah forhindrer en yderligere ting fra dig. Så siger du, kan man elske ham, selvom han ikke beder? Nej. Jeg siger, så længe han er muslim, så har du kærlighed til ham. Lige så snart hans iman og hans tro falder, så kommer din kærlighed til at falde ledes. Og så bliver der lavet om til had. Og det skal man ligesom huske. Hvad er vores formel for den sag? Formelen er Surat al-Nisa, vers nummer 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tilgiver alt på nær shirk. Tøj. Hvordan? Shirk er den målstok forhold, som du og jeg og enhver skal lede efter og kigge. Og når folk er faldet i shirk, så skal vi vurdere deres shirk og se, er de frafaldet, eller er de stadigvæk muslimer? Kan vi redde dem, eller kan vi ikke redde dem? Eller er de kuffar i dunya, og selv vil hukum tilhøre Allah? Det er ulama og dem, som har viden fra din til at vurdere. Og det er vigtigt. Men hvordan er det med hensyn til kærlighed til Allah? Kærligheden til Allah indikerer, at du udfører det, som Allah elsker. Hvordan? At det, der blev sagt, og de handlinger, som blev beordret, som er skjulte og som er synlige. Er det rigtigt? Hvis du elsker Allah, og Allah siger til dig, bed, vil du ikke bede? Hvis Allah siger til dig, betale zakat, vil du ikke betale zakat? Hvis Allah siger, betale almisser, vil du ikke betale almisser? Hvis Allah subhanahu wa ta'ala siger til dig, udfør dine gode gerninger for min skyld, så vil du gøre. Ligesom en mand, der elsker sin kone. Hun siger til ham, hop, så hopper han. Han siger, hvor højt? Og hvad så, når det gælder Allah, ja habib? Det er ham, der kan give dig al-jannah. Det er ham, der kan forhindre dig for ilden. Det er ham, der kan ophøje din rang i jannah. Nummer to. Kærligheden til ham, det betyder, at du skal elske hans alliancer. Og du skal hade hans fjender. Hvem? At elske profeterne. At elske sahaba, at elske disciplerne, at elske dem, som elsker Allah subhanahu wa ta'ala. Kærlighed til Allah betyder at følge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah siger, surat al-Imran, vers nummer 31. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Hvis I elsker mig, så følg mig, så vil Allah elske jer, og Allah vil tilgive jeres synder. Og hermed kan man sige, at selve sandheden af kærligheden er at fuldgøre kærligheden helt og følge dem, man elsker. Læg mærke til i surat al-Mujadala, vers nummer 22. La tajid qawman yu'minuna billah. Du vil ikke finde en folk, som tror på Allah og dommedagen, yu'aduna man hadda Allah wa rasulah. Vi bekriger dem, som går i modsætning af Allah og hans profet. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ولو كانوا آباءهم سلهم دي أداس فرغة إلى داس سنة إلى داس قرغة إلى داس فاميلي مظلمة إلى داس طعم مظلمة أولئك دي أفل كتب في قلوبهم الإيمان الله أسقل إيمان بداس يارة بفا فدي دي أبغر هلا الله استغن فألي عمد منسك وأيدهم بروح من الله أسيد إن بسكدس فراهم فالله بالصايد من أول ألي عمد محمد صلى الله عليه وسلم سيا والذي نفسي بيده هم سمها ميت إندرا إهانس هن إلى ميت شيء إهانس هن تبسي بستم أول من لي وتل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. Ingen vil have din opfyldning eller fuldgørelse af iman på nær dem, som elsker mig, eller jeg mest elsket mere end hans søn og hans far og alle mennesker. Jeg håber på i dag, jeg vil nå at blive færdig, men jeg kan se, jeg mangler næste gang inshallah for at færdiggøre al-iman, serien al-kufur. Næste gang inshallah kommer til at snakke om, hvad er det, der går i shirk al-mahabba, hvad indbærer shirk al-mahabba, så går vi i detaljer og prøver at forklare shirk al-mahabba, og vi kommer til at snakke om mellem al-alaqa bain al-nawaqid al-i'tiqadiyya, det betyder sammensætning mellem al-nawaqid, de modsætninger af troen, doktrin, ligesom al-zahir wal-batin, det der er åbenlyst, og det er der skjult, og vi kommer til at nævne med hensyn til ødelæggelse eller facade al-zahir, det der er ødelagt udenfor, og det der er ødelagt indvendigt, og alle de her ting, som vi kommer med hensyn til at selve tashri'a, som modsiger Allahs shara', og dem, som dømmer i henhold til Allahs, eller modsætning af Allahs shara', for eksempel, det kan være demokrati, etc. Vi skal måske til at snakke om kufr al-tashri'a, hvorfor er al-tashri'a, er kafir, når det ikke er fra sharia, osv. Det kommer vi til at snakke om næste gang, bi'idhnillah ta'ala. Har I nogle spørgsmål? Værsgo.